إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون أين ندعو زانو katika إيمان نواوسيا Samama na kuihusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kad faza almuttaqun, kwa hakika mambo yalivyo, wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mtukufu anasema katika suratul Al-Imran aya 118: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. الله سبحانه وتعالى أنا سمع أنيم لي أميني وكسكيا. Allah subhanahu wa ta'ala anawahutubia waumini. Jua anamaanisha wale Waislamu ambao imani zao zimekita. Angekuwa anawalenga watu tu, angesema ya ayuha nnas. Hapa anazungumza na Waislamu, mimi na wewe. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlio amini. La tattakhidhu bitanatan min dunikum, msiwafanye wasiri wenu wakubwa, ni wale watu wasiokuwa katika nyinyi. Sasa ima ni wanafiki, ima ni makafiri, ima ni katika ahlul bid'ah wal ahwa, maadamu ni watu si katika nyinyi, msiwafanye ni wandani wenu. La yaalunakum khabala, kwanza wao hawakutakieni nyinyi mazuri siku zote. Waddu ma anittum, yanawafurahisha wao matatizo yenu, yani nyinyi mkifikwa ni matatizo, wao ndio wako katika furaha kubwa kabisa. Waddu ma anittum, wana furaha kubwa na mapenzi yakaitwa mawadda. Kwa yale matatizo yenu yanapokufikia ni nyinyi, wao ndio wanafurahi. Hii ni tahadhir min Allah tabaraka wa ta'ala ala mujanabati alkafirina walmunafikina wa ahli albid'a walahwa. Haya ni matahadharisho ya wazi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akiwatahadharisha waumini na watu wasiokuwa wao. Ni sawasawa ni makafiri, ni sawasawa ni wanafiki, ni sawasawa ni ahlul bid'a wal ahwa. Katika sehemu nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum. Utakapowaona watu wanaongea kwa batili kutumia aya zetu, Qur'ani yetu, kaa mbali nao hao, usijikusanye nao, jitenge nao. Haya yote haya yanakuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwafundisha Waislamu wajieke mbali na ahlul batil, watu wa batil. Ni sawasawa ni makafiri, ni sawasawa ni wanafiki, ni sawasawa ni ahlul bid'a wal ahwa. Wa inda lalaka'i imekuja katika i'tiqad ya ahli sunnah wal jamaa lil imam al-lalaka'i, akielezea asema, qala al-fudhayl ibn iyad, Fudhayl ibn iyad asema akiwazungumzia watu wa bid'a wal ahwa, watu wa matamanio, katika watu waliozungumza maneno makali kwa ahlul bid'a ni Fudhayl ibn iyad, min as-salaf as-salih, katika wema waliotangulia. Asema Fudhayl, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahadharuhu. Ukimwona mtu yeye yuadai sunna lakini kila wakati ameketi na watu wa bid'a, jitahadhari naye huyo mtu. Huyo sio mtu mzuri. Tahadhari na mtu huyo. Waqala Abu Abdullah ibn Battah al-Akburi katika kitabu chake Al-Ibanatu Sughra, wala tushawir ahadan min ahli al-bid'ah fi dinik, wala usimshauri mmoja yoyote katika watu wa bid'ah kuhusiana na jambo la dini yako. Wala turafiku fi safari, wala sikufatefate katika safari yako. Wewe una safari wataka uende, lakini walitafuta lijitu la bid'a na wanaambia ba nipeleke. Asikufatefate. Wa in amkana alla tuqaribu fi jiwarik, na ikiwezekana pia huyu usikae karibu naye, ujirani hata wa nyumba, atakuja kusaliti siku moja. Maadui atakuja awalete mpaka kwako mlangoni. Angalia maneno ya salaf jinsi yalivyo na undani wa ufahamu. Haya maneno Imamu Ibn Battah akayazungumza kwenye masala ya 337 ukurasa 187 kwa tabaa aliyonayo mimi. ويقول فضيل بن عياض ايضا, فضيل بن عياض استمتنا صاحب بدعه لا تامنه, انت وبدعه اسمؤمني لا تامنه على دينك اسمؤمني على دينك ولا تشاوره في امرك ولا اسمشاوري ketika jambo lako la dini atakupoteza. Wala tujalis ilaihi, wala usiketi naye. Fa innahu man jalasa ila sahiba ila sahibi bid'ati, kwa yoyote mwenye kuketi na mtu wa bid'a au mwenye kwenda kuketi kwa watu wa bid'a, warathahu Allahu al-ama, mtu huyo Allah umjalie upofu. Hata kama haki iko peupe ile pale, lakini kwa kule kuketi na watu wa bid'a, basi wanamjalia upofu, haoni. Haki ile pale lakini haioni, amekuwa kipofu lakini macho anayo. وقال أكسمتين نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب macho ya muumini muumini akimwangalia muumini mwenzake jilaul qalbi ni mwanga wa moyo ni usafi wa moyo wa nadharu ar-rajuli ila sahibil bid'a yurithuhu al-ama lakini mtazamo wa mtu kwa mtu wa bid'a wakiwa kila wakati watazamana wanongonezana waambiana hilo jambo linarithisha huyu mtu wa sunna anakuwa kipofu. Haimaanishi kwamba kipofu akiangalia haoni mbele. Ni kipofu haioni haki. Kwa sababu watu wa bid'a wamemuingiza shubha. Kila anachoambiwa hata kama ni aya basi yeye analitia tashkiki. Anakuwa na wasiwasi mpaka na Qur'ani. Waqala na akasema tena Fudhail من جالس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة من يكوكيتي نمتو وبدعة سكوزوتي هو يحبوي حكمة الله نمنيما حكمة ويو جربوزكيا متو كفانيا سنة مبايو يي كوا يي هاي فهمو كماني سنة واسكا تمتيوني بكورا كويو ايبو ناوي ووي فواتيليا هاي مامبا ينايوفانيو Yapo kwenye dini au hayapo? Mbofu kuzia bakora. Allah hajampa hikima. Anarithishwa taasub. Anarithishwa mtu huyu kuwa na mori. Kila wakati ya mambo yake ni kufosi tu. Kwa nini? Kwa sababu ya kutembea na ahlul bid'a wal ahwa. Wakala na akasema tena la tajlis ma'a sahibi bid'atin. Usikati na mtu wa bid'a fa inni akhsha alayka laana. Mimi naogopa isije na wewe ikakuteremkia laana. Hayo ni maneno ya Fudhail ibn Iyad. Waqala na akasema tena man waqara sahiba bid'atin ambaye atatanguliza heshima zake zote na unyenyekevu kwa mtu wa bid'a faqad aana ala hadmi alislam huyu naye pia kasaidia kuvunja uislamu kasaidia huyo waqala na akasema tena man tabi'a jinazata mubtadi mwenye kulifuata jeneza la mtu wa bid'a lam yazal fi sakhati llahi hata yarja haachi kuwa katika hasira za Allah huyo mpaka atakaporudi. Hayo yote ukiyataka yaangalie kwenye kitabu Al-Ibanatu Sughra masala ya 184 ukurasa wa 95 mpaka masala ya 194 ukurasa wa 98. Hizo akwali zimewekwa pamoja. Yote hayo yanaashiria kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa si watu wa kuwa pamoja na kutembea pamoja na Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Kama vile ambavyo mtume aliwatahadharisha watu na wanafiki na makafiri. Basi ndiyo hivyo hivyo. Wayakulu ibn Battah rahimahullahu ta'ala. Katika masala 338. Wa mina sunna. Na miongoni mwa sunna. Mujanabatu kulli man yataqada shay'an mimma dhakarna. Ni kujiepusha na kujiweka mbali na kila ambaye ataitakidi chochote katika mambo tuliyoyataja huko nyuma. Kuna mambo mengi Al-Imam Ibn Battah aliyataja kwamba kufanya hivi ni sunna, kufanya hivi ni aqida, ni tauhidi wa ma ila dhalik. Sasa amalizia asema wa mina sunna, miongoni mwa sunna, mujanabatu kulli man yataqada shay'an mimma dhakarna. Ni kujiweka mbali na kila atakayetakidi chochote katika hayo mambo tuliyoyataja huko nyuma. Wa hijrano, na kumgura mtu huyo. Wala maktu lahu, na kumchukia mtu huyo. Wahijaranu manwala, na kumgura atakaye nusuriana naye mtu huyo atakaye munga. Wanasarahu, akamnusuru. Wadhabba anhu, akawa ni mwenye kumsaidia. Wasahabahu akasuhubiana naye. Wa inkana alfailu dhalika yudhihiru sunna. Ata kama huyo mwenye kufanya hayo, mwenye kusuhubiana na watu wa bid'a, anadhihirisha sunna. We kaa mbali naye, si mtu mzuri huyo. Qila lil-Auza'i, palisemwa kuambiwa al-Auza'i, inna rajulan yakulu, kwamba kuna mtu anasema, ana ujalisu ahla sunna wa ujalisu ahla al-bida. Mimi bwana naketi na watu wa sunna na naketi na watu wa bida, wote mimi watu wangu. فقال الأوزاعي الأوزاعي كسيما رحمه الله هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. Huyu ni mtu ambaye anataka afanye sawa sawa kati ya haki na batil, yani batil na haki vyote viwe ni kitu kimoja. وقال الأعمش الأعمش أسيما كانوا لا يسألون عن المرء بعد ثلاثين. Walikuwa salafu salih, wema waliotangulia, hawamuulizi mtu baada ya mambo matatu, wanamwangalia mtu kwenye mambo matatu: mamshahu wa madkhaluhu wa ilfahu minan nas, kutembea kwake na kuingia kwake na mazoea yake na watu. Mama yamshi, anatembea na nani? Wa mama yadkhulu, anaingia na nani? Amezoeana na kina nani? Kisha unamkisia na hao ndo wenzake, hata kama anadhihirisha yeye ni mtu wa sunna. Uongo mtupu. Hayo ni maneno kayazungumza al-A'mash. Wa yakulu Sa'id bin Jubair, haulai hum salafuna salih ya ikhwa, hao ndio wema wetu walitangulia. Sa'id bin Jubair min at-tabi'in, min as-sadati at-tabi'in. Anasemaje Sa'id bin Jubair? Asema la an yashababni shatiran sunniya ahabu ilayya min an yashaba abida mubtadi'a. Asema mwanangu mimi kusuhubiana, kutembea na mtu mwenye tabia za kama mvutaji sigara hivi, shatira, ni mtu ambaye uovu wake kwa watu unajulikana, lakini ni sunni. Naweza kumkuta mtu ni sunni lakini afuta sigara, aburuza lisuruali musbil, anywa ndevu, sunni. Mbona mimi sunni? Anasema mimi sunni, lakini kwenye vijingo mangoma vya vurugu vurugu naye yumo. Yaani ni mtu akhlaki zake si nzuri, lakini ni sunni, akida yake salima, ila tu ana vijitabia vya ajabu ajabu ambavyo watu wa hapo mjini wanamjua navyo. Kitu kidogo za kumkuta kijana na mwenzake, agombana na mtu, vurugu vurugu. Sasa Sa'id bin Jubair asema la an yashababni shatiran, mwanangu mimi kusuhubiana na mtu muuni muuni, lakini ni sunni, sunniya, kisema ni msunni huyo. Ahabu ilaya, lapendeza kwangu sana hilo, min an yashaba abida mubtadi'a, kuliko asuhubiane na mtu mfanya ibada kweli kweli lakini ni mtu wa bid'a. Kwa nini? Kwa sababu albid'atu ahabu ila shaitani min almasiya, bid'a inapendeza sana kwa shaitani kuliko maasi. Mtu wa maasi anajijua analolifanya ni kosa, na muda wowote anaweza akajirudi akatubia. Mzinifu ajua mimi nazini, lakini hili ni kosa, Allah alikataa. Mwenye kunywa pombe anajua nakunywa tu, lakini hili silo, hili alifai. Mvuta sigara si nani, wote wanajua. Mtu muongo patani, wote hawa watu wa maasi wanajua hili ninalolifanya ni kosa, na uenda yuko siku ya siku akatubia. Kwa hiyo shetani mtu huyu ana wasiwasi naye sana, kwamba wakati wote huyu anarudi, anaweza akatubia akarudi katika haki. Lakini shetani anampenda mtu wa bid'a, kwa sababu mtu wa bid'a mara nyingi ni wachache sana wanaotubia. Maana mwenyewe akifanya ile bid'a yake anafanya kwamba ni dini, hana mpango wa kutubia aslan. Anachokifanya yeye anaona ni dini. Kwa hiyo kama bid'a yake ni ya ushirikina, ina ushirikina ndani yake, atakufa na bid'a hiyo, na hayo ndiyo anayoyataka shaitani. Ndiyo maana Saidu bin Jubair akasema kuna ahwani kijana wangu akatembea na mtu mwenye maasi, kwa sababu huenda mdao wote nikamfikishia akaacha maasi akajirudi. Lakini kijana wangu akitembea na mtu wa bid'a, akatembea na Rafidhi, akatembea na Jahmi, akatembea na Mu'tazili, akatembea na Tablighi wa ma ila dhalika, huyu kuna hatari na kufa na imani mbaya. Akifa na imani hiyo, hayo ndio wanayoyataka shaitani. Na siku ya kiyama ahlul bid'a wal ahwa watafukuzwa katika hadhi ya Mtume alayhi salatu wassalam, wapelekwe katika moto wa jahannam. Suhkan suhkan liman baddala ba'di. Na'udhu billahi min ad-dalal. Na'udhu billahi min al-bid'ah wal ahwa. Na'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Alhamdulillah wa kafa. وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد enyi ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba jambo likiwa limekuwa baya kwa ubaya wake huo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawa sasa analitahadharisha kwa waumini, jua matakikana mliache jambo hilo, kwani hatari ya watu wa bid'a, hatari ya wanafiki, hatari ya washirikina ni kitu ambacho kinamuingiza mtu katika moto wa jahannam. Fa innahum bitana tusu, eleweni kwamba hao ni wandani wabaya. Albitana ni mtu ambaye kwamba anatembea na wewe, yuko na wewe kila wakati. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi anasema, Allahumma inni a'udhu bika min al-khiyana. Ewe Allah, hakika mimi ninajilinda kwako na khiana. Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'. Ewe Allah, hakika mimi ninajilinda kwako kutokana na njaa. Fa inna al-ju', kwani hakika ya njaa, ukilala nayo usiku inakuudhi, haikupi nafasi, ni rafiki mbaya. Wa a'udhu bika min al-khiyana, na pia ninajilinda kwako kutokana na nini? Na khiana. Fa innaha bi'satil bitana, kwani khiana ni rafiki mbaya. Kipengele hiki nimekileta ili ulifahamu neno bitana. Yani bitana ni kitu ambacho upo karibu nacho, ni rafiki yako kila wakati uko nacho. Sasa basi, fa ahlul bid'a wal ahwa fa innahum bitana tusu, watu wa bid'a na matamanio ni marafiki wabaya. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu la ya'alunakum khabala, hawakutakieni nyinyi mazuri. Waddu ma anittum, wao wanafurahishwa sana ni matatizo yenu. Matatizo yakikukutana nyinyi, wao ndio furaha kwao. Kadi badatil baghadha'u min afwahihim, chuki zao zimedhihiri kwenye ndimi zao tu. Ukisikia vijineno neno vyao tu, wajua kwamba hizi ni ishara za chuki. Kadi badatil baghadha'u min afwahihim, chuki zimedhihiri kupitia vinywa vyao. Wama tukfi suduruhum akbaru, na yaliyojificha kwenye vifua vyao ni makubwa zaidi kuliko hayo mnaoyahisi yanadhihiri dhihiri moja moja. Afikia mtu asema, katika Waislamu kunao ambao walifurahi sana alipokufa mtume. Wewe unadhani Waislamu wanaozungumzwa hapa ni wewe na mimi? Ni masahaba wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwasifu akasema as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu. Hawa huyo anasimama jahili akasema haya maneno ambayo hafiki hafikiri anachokizungumza. Kuna Waislamu walifurahishwa sana ni kufa kwa mtume. Wewe una akili uliyozungumza maneno haya? Ibn Mas'ud anasema mji wa Madina, mtume alipoingia Madina siku hiyo nuru iling'aa, mji mzima una nuru. Siku alipokufa mtume mji mzima una giza, mtu aenda mpaka aichukia nafsi yake, afadhali ningekufa mimi. Unemwangalia Abu Bujikwa ni machozi analia, alafu aje mtu asiyejulikana sijui katoka na shimo gani huko, hajasema kuna watu walifurahi sana kwa kufa mtume. Poli atoa wapi maneno haya ya uongo, ambayo uongo wako umekuwa mpaka ndipo haufuatilii Qur'an inazungumza nini? Allah anasema Muhammadur Rasulullah walladhina mahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Maneno ya Allah. Huyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asa Muhammad ni mtume wa Allah na wale ambao yuko pamoja nao ashidda'u 'ala al-kuffari. Ni wakali mno kwa makafiri, ruhamau bainahum, wanahurumiana baina yao wao kwa wao. Ikaendelea aya mpaka ikamjikawataja masahaba kwa nini waliyekuwa pamoja na mtume alayhi salatu wassalam. Akasema kazari'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha. Sema ni kama mmea uliotoa matagaa yake ukaupa nguvu ule mmea wa katikati kabisa ule ukanenepa ukasimama vizuri kwenye kigongo chake mkulima.